زینی زینی کسان خو مازی پنامه د خلکې په سیسغاست یغه خو جلا او د جهالت څخه وو اغه اصلي د کمونیستانو تیوره او نظریه چې ده اغه دغه د بی خدایي ده چې جهان خدای نه لري اغه مجبوریت ده چې شي دی چې منکر سی وي اغه د دې خودی ده د خانان او سره حساب کول غواړي خانه کاچ را ټینګ کې ده دونه پیسې او جایداد دې د کوم خو ته ورنه خو خدای پاک را کړی اری وبانه کوي په حرام به جمع کړی دی باندې پر خدای کې دی بار پر خدای ورته منکر دی خدای خو نست اوس جادر کړی مالمدار خپل ظلم در کړی بارے نو دین تقسیم ایجاد ادو نه دین اخلی اشکر جری بیان کې ځنی جوړ کړ دی د الله سره په دا خاطر باندې منکر دی پر دې باندې به خپل د لایل لري غټ مسله ده دانو په جهان کې د دې په مقابله کې به دا اخوان المسلمین تنظیم د دې پر مقابله جوړ شو چې دغه کار دغه و چې د دې د دلایل جوابونه باید ورلره ورکړي عام مسلمانان خو دې شیانو نه پوهیږي چې د هرې هرې جزئیې جواب ته د اسلام ور پیدا کړي هغه دا کار په مخه بیا واخیستی ارنو دا په جهان کې یو نظریه و زما د خبرې مطلب وسلا دی چې په تیر آیات کې چې و مطلق کفار غندل سی وو که یهود دی که نصارا دی که مشرک دی که دا دهری و دا مرتد دی بل دی بل دی ګرد پکشي کې د اوس داسې شروع کیږي وس تفصیلا یو ډله د دې سو مرتجن بیان یې چې علاوه دا مرتد دا د کافرانو سدام دغه اغلس شی دی مطلق کافر خو بیان شو وس یو یو شاخ راپورته کوي تفصیل ورلره ورکوي نو د ان الذین دا دغه اول آیات را به دغه سوچ دا د مطلق کافر یو شاخ لا ده دس فرمای الله پاک ان الذین بشک هغه کسان امنو چې دی ایمان را وړي مسلمان دی مؤمن دی شیانه منلی دی دغه د ایمان ارکان ثم کفرو ثم بیا کفرو دی کافران سی کرا برته منکر سی مرتد شنو لکه هغه مخ کې هغه بشیر چې تیر سوی د بنی اوبیرق د قبیله څخه چا چې عمل نوم یاد او چا بشیر په روایت کې اختلاف راغلی چې کوم وخت خلا پر ثابت اسول چې نبی علی السلام حکم ساجر کې چې لاس ور کړی د ولاری مرتد سو مکه ته ولاری دغه مشرکان او سلطر مرګ پر هغه باندې پات شو نو دغه سی چې ایمان نصیب سوی ثم بیا کفرو دی کافران سی دغه تبره مرتد وای ارتداد د ګرځي دوه ته وای یې پلا د اسلام دین کې لاس ور اچا بیرته پښیمان او ارتداد او کې شای ور وګرځول دا یو خاص قسم کافر دی دا مرتد نو چې دی ایمان را وړي سمه بیا کفرو کافران سوي سمه بیا بیرته امنو ایمان را وړي بیرته بیا بار راشه د کفر څخه یا زه مسلمان کېږم بیا کلمه وای سمه بیا کفرو دوه مر بیا کافران سي د دې جن ثواب اشد او مر چې کافر سونو څکي سمه بیا ازدادو دی زیات چې کفرن ازرو یو کفر دی په کفر کې ور زیات سمه نه یی دا پلانو در مرګ پوری پر کفر باندې پاتو سی بیا نو کلمه نسو نصیب لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن ندي الله الله پاک ليغفر چې بخښنه دی وکي لهم دی له ولا ليهدي او نداس دی الله چې هدایت کی وکي هم دی له سبیل اند حق لار الا ويته نزن حق لار ور شم مخبرات ولر کوم غوړ دروازه پر د باندې پنج وس دلته د آیات ترجمه خو ته سی واره د چې یو سړی مؤمن یې بار کو پر وکي دای اول کو پر بیا درته ایمان راوړي دو انوار بیا کافر شي الله وي دینو بالا ولاړي جواب شو د دې مطلب دا نه دی کسړی مؤمن وو بارا یک کوپر مختار کی مرتد سو پر دا غوار دا واره کوپر مرسنه علاوه بخشه تا دت خو علاوه چې کدو عمر بیا کاپر سی بیا نه بخشم مو زه دا غد دو عمر کوپر چدی مفسرین رحمت الله علیهم وای وای دا قید احتراز نه دی چې اغه کوپر زنی باس چې با اغه بخشم دان نه بخشم یا اغه رقم نه دی دا قید واقعی دی قید واقعی دا دی د پیغمبر علی السلام په زمانه کې ځینې کسان دغه سی پیرسو چې ایمان راوړي بیا کافر سو بیا ایمان راوړي بیا کافر سو نو دا واقعی په اعتبار د دوه واره کفر د ذکر کړی دی کله چې ایمان راوړي یو وار کافر سو پر کفر مرسي امي الله نه بخشي کله دا دوه وار ایمان راوړي دوه وار پس کافر سو امي الله نه بخشي حکم عام دی چې کفر څوک مرسي دا بخښنه نشته کله چې ما په خبره تیس په دلی اس تیس په د آیات ظاهر ته دسی نه ګوري چې الله خو نو ویلی چې ملا صاحب چې بارای ول چې عمر کافر سی جنہ بخشم نو دا خو اول وار کافر سو دی دا په دا کوپر چې ورس دا خو نو بخشي مور دا قید کم احتراز دی چې اغه ځنی بس اغه داخل دی دام داخل دا واقعي دی واقعي سمونه فقط اغه پیشه چې د نبی علی السلام په زمانه کې سو دی غیر پیش مطابق وي چې دا پلان یې سره چې مؤمن او بیا کافر سو بیا مؤمن او بیا کافر سو الله نه بخشي کني چې په اول وار کافر سو وای پر اغه کوپر مور یې امي الله نه بخشي کدا یې په مضمون پوس بس مگر کسرای مؤمن او بارکافر وو برای بیرته کلمه او مسلمان سو الله بخشي بیرته بیا کافر شو، بیا د عمر کلمه مسلمان شو، بیا الله بخشي. مگر وچ د عرب لا ایمان نه واقعي په اخلاص باندې، فقط د پاره د جلب د منافع یا د پاره د بچاو د خپل مال د دغه د پاره کنه وو. کچیره واقعي ایمان او هغه شیان هغه الله تعالی ځنه قبلي. د آیات ترجمه ز بیا درته و، ان الذين بشك هغه کسان امنو چې ایمان راوړي، اول د ورخ مؤمن شو، امنت بالله پر ټول ایمان راوړي، ثم بیا کفرو دی کافران سی ورته منکر سو دی دنیوی منفعت یا فعال لحاظ قالی کو پر اغوار کی، ثم بیا امنو دی ایمان راوړي دوهم ځل، ثم بیا کفرو دی کافران سی دوهم واره بیا کو پر اغوار کی، ثم ازداد و برای نفس زیاد کی دا کو پر زیاد سمنه، برای نفس و غزا و غزا و تر مرگ ازام پر دا کو پر پات کی زیاد کو پر دغه معنا، ثم بیا ازداد دی زیاد سو کو پر از روی کو پر زیاد سو معنا دا کو پر وجود کی امتداد یا ور کی تر مرگ. لم یکن الله ندی الا فاک دی اخبر چې بخشنه دی وکي له هم دی لره، ولا یهدی او نچ هدایت وکي هم دی لره سبیل اندلار، نو چې دی دغه سم مقرر کار دغه دغه کی الله نو هدایت نه په نصیب کوه منو. دا آیات کریمه ترجمه خلاص شو. فدوهم آیات دا دوم چې وسره وای چې بشری المنافقین، دلته بیا غد منافقانو ډله را پورته کړ، دا خو د مطلق کافرانو سره کده مرتد چې یو ډله منافق خو یو ډله ده کنه، د خپل تفصیل د کفار وسنه را شروع شنو. منافق بیا دا غدی چې په باطن کې د ننه کفر لري، په ظاهر د منفعت ته چل د پاره چې د اسلام احکام شکار کی، دغه ته دغه منافق وای چې کافر منافق دی. یو دا مسلمانان گای گای یو بل ته وای ته یار منافق چې د ځانه جوړ کړی دی، دته منافق عملی وای عقیده وی نه وای، دا بیا څنګه منافق دی؟ په ایمان باندې سم د منور دی، زړه د ایمان ډک دی، د اسلام ګرد قوانین مانی، مگر چې وی ونه زمړ یو ځای په ګناه اخته، چې وی ونه د مثال په توګه نه کړد شراب بچشي، یا به غلا کړی یا به بل کړی، دا عملی منافق دی. عملی څه معنی؟ عملی د ایمان سره نه دی برابر. اغه بل عقیدوی کافر چې وو، اغه د اعمال د اسلام کول ظاهر بل منزونه کوله، خو د منزه د عقیده سره نه وو برابر. عقیده په باطن کې پټه کوپری ساتلې و، ظاهر دا شیان ښکارا کول. دا بل مؤمن چې په ګناه وخت دی چې ته عملی منافق وای، په باطن کې عقیده د ایمان د ور سره پرته ده، ظاهر کې ګناه تلا ساتول دغه ته نو موږ برابر منافق عملی دی. دا د عمل د لري عمل د ایمان سره نه دی برابر. واقعي مؤمن دی سم سره دی، خو دغه چې منافقي نو دلته چې وس کم زم بد بیان ی الا پاک په دغه بشر المنافقین آیات څخه باتر به ان العزه الله جميعا د دوه آیات دا د منافق په باره کې دي، دغه عقیده وی منافق بیان کی چې په باطن کې کفر دی، ظاهر اسلام ښکارا کاوه، مګر گای تر طاقت ووځي بر په دا ظاهر کې کفر ښکارا کړه، کله خدای په باطن کې کافر دی. اغه هر شی چې انت په باطن کې خو زړه چشنه کې هغه سي جوړم را بس دیندوانی زونه چرا وز راوز نو خود دیندوانی جوړنګ بي دي سينه چې زونه چې دیندوانی شي جوړنګ د خټه کې و د چمبر خیال هغه رقم خو نه کیش، نو د د باچن زونه خو کو پر دي د تکرار چې هغه جوړنګ سر وی راوز هغه مره کو پر ځنی ښکارا سي، کنه د خو پزور پر د سر باندې د اسلام جوړنګ ورغړ ولی علاوه هغه چیغ ځنی ووي د دې بیان کوي. بشیر زیری ورک المنافقین او منافقانو ته چې د دوه امه دالس ولا د کفارو څنګه زیری بي په جسره چې ان به شک لهم دیلر عذابا عذاب دی علیما دردناک عذاب دردناک دانو بخیز جاته مبالغه ده چې دا عذاب په درد اخته دی. بابا هغه څوک چې په دې عذاب اخته دی هغه سړی به څه آلی کدا اس په دامه زمونږ تاسو په یوه د دې دوه خبرو فرق ده. دا عذاب دردونکی دی، دردونکی دا معنی چې اسړی په درد اخته کی، دا عذاب دردناک دی، دا عذاب په خپل په درد اخته دی، د خپل ځان په عذاب دی، نو بل سړی چې پکشي کی دی هغه به سره کړي. لکه موږ تاسو په خپل پښتو لهجه کې دا رقم وایو، موږ وایو دا شی ډیر خوندور دی، دا دونه مبالغه نسته پکشي خوندور شی دی، دا انګور خوندور دی، بل بیا بل چم دی هغه به یاد شي دا څه کوي خالص خوند دی، د خوند د ګر سره خوند کی دا شی کنه دی خو خوندور د خوندور د خوند فرق شته، نو دا چې ډیر خوږ برای خالص خوند دی او چې لږ خوږ برای خوندور شی دی. دلته د عذاب کې دوه قسمه تعبیر ده، دغه الی ما کول کیږي دی لر عذابا عذاب س الی من دردناک، دا ډیره مبالغه ده چې بیخي بد عذاب دی، دون خطرناک عذاب دی، عذاب په درد اخته دی. وای دا دوزخ دغه رقم دی چې الله ته شکایت کوي، یا الله سره وخوړسم ته خدای وسای اجازه راته وکړه، نو الله دی اجازه ورته کوي سا وکړه. بارون دید خپل نه پستنګی چې فارغ شي نو چابل سړی په کښی کې ناست دی دغه بس آل یا علی من دا معنا چې دردناک نه دردونکی دا ترجمه هم سی کیږي دواړې دلته سی کیږي نو زیری ورکه المنافقین و منافقانو ته بی په دې خبره سره چې ان بې شک لهم دوی لر عذابا عذاب شته علی من دردناک یا علی من دردونکی کته ونو زیری خود خوشحالی په خبر کې استعمالیږي چې یو سړی چاته وایي زیری مې در باندې هغه ورک زوی دې پیدا شو یا د مثال په تور قریب دې په بند کې و ادې رایله سوی دې راغلی زیری خو دغه خبر ته وایي دا بشارت چې ورته وایي چې دا د ده د مخ بشرا دی وغوړیږي دا پوستکی دی خوند ورکړي بره خوشحاله سي دلته خو دا د غم زیری دی دا نو تحکمن دی الله په دا منافق رخشان وایي چې زیری مې در باندې لکه سړی چې د چا سره ډېر عداوت لري برای خلق نورت های چی برای دا بدیج مبارک سکنی مبارکی خوبی نو پروزی و کل چو زیر زیر دلی و یا دا حجر اغلو یا دا برای دا بدیج مبارک سدار دری پوی رخشند پوی نو دلتا الله عز و جل چی دا منافقان دا الله پا جن رخشند وی نو الله وی زیری پر وک ورتا زیری می در بانجی چی تا تا بدا سی عذاب الله در که چاق بدر دا وم کی احانت و لرور کی سپکاوی و لرور کی چی تا دا الله جن سپک گرده ستام داغ آلی چی دا رخ عذاب پا زیری در بانجی تعبیرون چی زیری می در بانجی نو پیغمبر ته وایي زیر ورلاره ورکړه پس الله د دغه منافقانو حال بیانې چې دی نو څنګه دی الذین دا هغسې کسان چې دا منافقان یتخذون چې دوی نیسي الکافرین کافران په ظاهره هم اولیاء دوستان دا دا ظاهر ما په دې ورسره کښېښوه چې په باطن کې خو دی زوی مړی چې کافر دی چې کافر دی په خبره پوهېږي په باطن کې خدای محبت کوي د کافر د باطن خبره خو نه ده خو په دا ظاهره یو پرده پر اواره وه دلته مال هغه زوڼې سر ووه دلته په ظاهر هم بره د کافر سره دوستي اعلان کړي دا په هغه وخت کې دوی کوي چې هلته د مؤمنانو په لا سپکه ومني چې هغه په لا سپکه ولیدله بره وه یاره دا مؤمنان خو زما په خیال کمباله ټوله ده دا حکومت خرابیږي دا د مسلمانانو یې یا راس اوس لا د هغو سره لکه یو بنده که ابارانو هغه شی را ښکاره کړي ظاهر چې ما نه زه خو پخوا له د دوی پخوا باندې یم کنه پخوا د اسلام ښکاره کوه سید یې د پخوا څخه یې باطن د کافر وو ظاهره یو پرده پر غوړولې وه الله دغه د ده ځای ښکاره کوي الذین دا منافقان هغه کسان دي یتخذون چې دوی نیسي په ظاهره هم څه معنا یې لکه په باطن کې چې وه الکافرین کافران نیسي اولیاء دوستان دا د ځان انډیوالانو دوستان بول من دون المؤمنین ما سوا د مؤمنانو دلته د مؤمنانو ته شاس نو الله عز وجل وی ایبتغون عندهم العزه ایبتغون ایادی غواړي عندهم په نیز د کافرانو العزه عزت خو د دنیا عزت په کار دی چوکې په کار ده برای چې د کافر سره د خپل دوستی را ښکاره کې وسلا په خوله غیر ناری ور سره واچ زنده‌باد زنده‌باد خو عزت غواړي نو عزت کافر سره دی فإن العزة لله جميعا ستا په نظر دا در چې د مؤمنانو عزت نور ختم سخلاص ګرد خلق جواب وجنت ور لره ورکی یا راس وسنه غ باطنی کو پر ښکارا ک د کافر ملګری سره دوستی ور سره اعلان ک الله وی عزت غواړي عزت د الله په لاس کې دی دا غ کافر ته به ورسه مګر دا رقم به دې بستر کې مړی نیولی ور سره بارش به اریان چې د ځان به بارو سپټ سپناوی څنګه کوي سپناوی به څنګه کوي د امریکایان چې وارد واره د لیز مش په کلی کې داسې څوک وه بس په اواز وسره یو ترجمانې کول بل څه شي کول برای به دا بجې خبرې هم کولې نو یوه ورځ دلته ورغلم باره ما ورته وویل د ګرد زمانه پر یوه رقم نه ده دغه کار مه کوه کرار کښېنه الله عز وجل روزي درکوي دلته خپله مزدوري کوه دا کوم شیان چې کوي او دا سپکې خبرې ولیکي خو مال دا ماته را رسېږي مال بیا په ول اکه بیا سترګې ولرې دلته یا به در چړې تېر سي او یا به دا رقمې چې بره بجې نو سترګې بیا مړې نیولي دا مه کوه خو اوس په خارج کې ځان غایب کړی دي پر ده ډېره بده ولګېده چې ستا یې را څه کیسه دې پسې لکه ملا چیرو طالب بیا چیرو کړم بله یاده ټوله سوله نو که اوس بل فرض دلې وای نو بره به سوري چا پایخه دغه شه نیسو چې پایخه دغه سو چې اته یې صفت کوه دا رقم نو الله عز وجل عزت زما سره دی عزت چې زه چاته ورکوم هغه دی عزت د کافر په لکۍ کې نه دی ما چې د کافر لکۍ ټینګه کې ته عزت غواړې دا د منافق حال یې درته څرګند کړي چې د منافق کار دغه دی ظاهر خو اسلام د ښکار کاوه خو کې عزت الته وجود دی ځین ځغلی د تابه یوز بالا ورځي ورته هغه هغه مؤمن دی هغه د تابه نه وځي هغه به با عزت الله سره دی کدا ته به عزت سول د اخرت عزت مد الله سره ولا کوز منافق خو د اخرت سره اړه نه لري هغه د دې دنیا شی او شګنی او عزت ته ګوري نو دی هغه کسان چې نس کافران په دوستی من دنیا المؤمنین ما شواد مؤمنان او مؤمنان چې شنه راځي نو الله وايي ايا بتغون ايا دي غواړي عندهم په نيز د کافرانو العزه عزت دا عزت غواړي یا عزت بل رقم دی. فإن العزة بشك عزت چدی لله الله عز وجل رضي جميعا قرد دا الله په قبضه کې دی. فإن العزة لله الله د عزت سمنه یې په قبضه کې دا الله دی په اختیار کې دا الله دی چې کوم چا چې عزت ورکاوه دا هغه سره به وي. دا د کفر په قدرت په دا ظاهره باډاس په دغه کې نه دی. تر دغه دوه آیاته کې هغه د منافق حال بیان کړي چې د منافق حال دغه دی چې ته به د عذاب زیری ورلرو کې چې د دوزخ دی مبارک د عذاب الیم دی مبارک سه. دا یې د عمل راپورته کړي چې خاصیت یې دغه دی پسې وګوري. دا یې خاصیت د منافقتونو خصوصیات که ستاسې پام دی په قرآن کې بیخي ډېر بیان شوي دی. دغه دا دی چې د منافق پېژندل خورا مشکل کار دی. دی چې ته در لیباټري باسې لکه هغه مرض چې ډېر مشکل شي برای پر شروع لیباټري وګرځي مرض نشي معلومولی. ډاکتران ورته اریان یې علاج نه کېږي. منافق زخت خطرناک دی. ګورې د سورة بقره سر ته چې وګوري د مؤمنان له حال هلته په یو څلور آیاتو کې بیان کړي دي. د سوچ کافر دی په دوه آیاتو کې بیان کړي دي. د منافق دی په جرلس آیاتو کې بیان کړي دي چې دی پېژندلی ګران دي. نو مؤمنانو کې الله مختلفې نقشې وښي. یوه نقشه دغه ده چې دی د ظاهري عزت شوکې دي د تا به یې وځي د کافر ته ورزغلي اګر چې ستا په سب کې ولاړ دی. پس یې الله عز وجل فرمایي وقد نزل. د دې ربط بیا د ما قبله سره دا دی چې مؤمن ته نو هم الله ورپام کوي چې کافر دغه کار د منافق دغه کار کوي چې د کافر سره عزت غواړي. نو ته ځینې منیې نو ته ځینې منیې چې د کافر سره به ته کښېنې. د کافر سره محبت دوه قسمه دی. یو قلبي محبت دی. د دې منع الله تعالی په دغه سورة نساء کې په دا یو سلو څلور څلوېښتم آیات کې د دغه وسنستي دلته پسې را روان یو سلو څلور څلوېښتم نمبر چې تاسو پیدا کړي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء کدا استیس د آیات سره ویني اے مؤمنانو کافر په دوستی ګر سره منسی. ګوره د دوستی څخه مؤمن ګر سره منع کی. در هغه دوستی څه چرا منع کړه راوځي خاطر نو بیا بل قسم دادی چې زه خو دوستی نه ور سره لرم ولاکې به سره شه ځنی راځي بد می ځنی راځي کافر بد دی دوزخی دی الحمدلله چې مؤمن یم. مګر دا ور دی په مجلس کې کښینې الله وایي نو دغه مجلس ته چې ته ور ځې دوست یې نه دا مجلس ته بیا ګور ګای ګای دی په مجلس کې ته ما زور سره کښینې چې خینی خبرې شروع کړي. د قران کریم آیاتونه به استهزاء به پکې یا به د اسلام یو څه احکام یوې پرابل یاد کړي. دغه پلان ملا صاحب دغه رقم ویل هغه وایي چې لا که د ملایانو دا کومه خبره پر غوږ نیسي په قصد دی تازیری په دغه چا چې معنا دی خو یا د ملایانو سره محبت لري یا د جن سره محبت لري نو ورد واره په دغه رقم یاد کړي. دلته پلان مولوی صاحب دغه رقم ویل بل نبر تی لکه د مولوی صاحب باندې کومه د ملا صاحب کوم کار سم برای هغه د ملا صاحب کارونه د دې دلیل کې چې نو آیاتونه مغلط کینې حز په بخ ملا به ګناکاری برای خبره سی یو د دې ندی سم دا خو بل مسله اس ور یا د هغه په لغت وی علاوه په دغه وخت کې جناستم حرامه ده وسره سیدی په کافر بنشه نور غټ فاسق غټ ګناکاری شته د سره ناسې مجلس ور سره کې د استاد مخ یا پر عام علما ولګیږي یا پر قران لګیږي یا پر شریعت محمدي لګیږي ته چې واقعي روسي خو نه لري کله دوستي وکړه خو د دې د جامه څه بیا په خبره پوهېږي. دوستي دا د زړه محبت هغه منع چې هلته په یو سلو څلور څلوېښتم آیات کې مطلقان کړې ده. په دغه آیات کې اوس د دوستي منع نه ده. دوستي خو معنا هغه خو د مسلمان شان ګرسره دي. دا ظاهري ناسته څه چې راګرځي چې وایي ناسته بلانه کوي په کوم صورت کې په هغه صورت کې که د ستا په دین ستا په هغه ته چې عقیده لري مقدسات لري په محراب په منبر یې پسخند وه یا چې کوم څوک اهل د محراب د منبر دي په هغو یې پسخند وه یا یې صحیح قرآن کریم رخشنده وه. په دغه ځای کې الله وایي ته ګناهکار غټ فاسق چې ورسره کښېنې کافر بنه. کافر هغه وخت ګرځي کله دوستي ورسره اعلان کړه. سمه دامه دوستي جس ور لکه دوست قوتونه دغه خبره ته چې وګوره چې څنګه حیانه ته د قران سوای ته دوست دوست شي دي سیدی کله په کومک راغوشتي دی په کومکی دا یو تعبیر دی دا چې ته دوست هوا دونه دوست هوا دونه چې کوپاج ګرځي د دوست دی دا وقت په تحقیق سره الله وايي دا تور ته به کس متوجه است. نزل الا نازل کړی دی علیکم پر تاسو د جن نزله صدا معلوم خو د ماضی څخه ده. الله نازل کړی دی چې معنا د حکم خونو مخ کې چیر سوی دل کې ماضی ور په یاد دی. د منافق په دغل کې دا خبره رااله چې منافق د کفارو سره کښینی الله او مؤمن ته ایتخ منو وخت لا را منع کړی د وقد نزله ترجمه باندې بارا سر خلاصي دي سنوي چې وقد نزله آیات وسدا ورته وای چې معنا د کافر سره مکشن الله دا کار په خواله مکړی دی. څنګه د رسول علیه الصلاۃ والسلام ژوندۍ چې په مکه کې و خود مشرکان سره ګډ وردلته دي ګرځي ته کنه ګرځي خو یو کور د مؤمن بل بد مشرک خو څنګه په عذاب وجر لسکار هغه خواري پر دې تیرس وجه چې تعبیر نه پکول کیږي. چې رقم رقم اذیتونه ورسول. په دغه وخت کې له علاوه ماته منع کړی چې د مشرکانو سره په داسې وخت کې په مجلس کې مکشنی که دوی د آیاتو استهزا کول، د الله پاک د قوانینو استهزا کول. اوس خو د مدني ژوند دا آیات دغه صورت چې دا اوس موږ وایو صورت نساء دا خو مکه نه کې نازل شوی. یو بل صورت یو صورت الانعام ورته وایي، دا نساء چې اوس خلاصې د خیر ژر خلاصېږي که ژوند پسې مائده صورت دی، مائده چې خلاصې پسې انعام صورت دی. اوغه د الانعام صورت په مکه کې نازل شوی دی، اگر چې په قرآن کې وروسته هلته پروت دی. دغه صورت نساء په مدینه کې نازل شوی دی. نو د مدني صورت چې دا اوس کوم آیات موږ وایي، الله وایي دغه خبره چې د کافر سره مک شنه که ده په جن پسخ، دا خو مې پخوا له ده ښوله ده په مکه کې چا ته کمزوري ویله مال مه ورسره کړنه. نن چې په مدینه کې ته حکومت لري، ته خپل ځان ته ریاست لري، دلته خو بیخي ځینې مانع یې ولې، خو دا د منافقانو کار دی، منافق به ورسره کښېږي د دوی سره. نو کیدای شي مضمون تاسو پوهېږي، وقت په تحقیق سره نزله نازله کړې ده پخوا له الله پاک په سورت الانعام کې. هلته دا رقم آیاتي په سورت انعام کې چې بیا دي اته شپېتم آیاتي هلته چې بیا وګوري، الله وایي واذا رأيت الذين يخوضون، هغه وخت چې ته ووینې هغه کسان چې دوی خوط کوي. خوط دغه دوی چې سړی د اوبو کې نه وي، کشنیان په اوبو کې لمبېږي، بړوی راسي چې ډی په وو بارونه دغسې ورلسې په دا اوبو نن نوسي په کښې کې ډوب سي. نو دا کفار د منافقان د اسلام په دا غیبت و په دا استهزا کې ګای ګای ورغوټه سي، بری نه پښې معلومېږي نه غوږونه، بره ته خپل ورته چې دا اوس څه بلا دي، رنګ د انسان دی، دا خو هغه کفریات تر خوله غورځي چې بره سړی ورته اړین دا نو خوغ دی. نو الله وایي چې ته ووینې هغه کسان چې دی خوغ کوي غوټه کېږي په آیاتو کې زموږ، په اعرغ د عنهم حق حتا یخوضوا فی حدیث غیر، مخ ځینې اړوه چې ور نسي تر څو چې په بله خبره کې غوټه سو، بیا که ورتلې د یو کار دپاره، دا چې دی د الله په آیاتو کې غوټه دی رخشندونو په وی د مثال تور استهزاء او توهین کی په دغه وخت کې اعراض نه کوي چې ورلار روان نشي. هغه سوره انعام آیات الا دلت اشاره کی چې دا خو نو په خوالا ما تر منع کړی وي، الته می دا بیان کړی دی چې کدی په آیاتو کې خوف کا او خوف سمانه، یعنی د آیاتو په توهین کې ځان غټه کاوه تر غوږو په کې ډوب سا خبره نه اوري، ورته کښانامه چې ته د ازي واوري، ته د دا بجی بجی خبره واوري ولې. نو ته څه چم کوې که په کښې کې ومشلې جنګ ورسره کوې، خو هغه امن خرابېږي که نه کوې، نو د ده کفریاتو اورېدل ته څه دپاره ورځې، مور لره ورځه. بېرته به آیات متوجه است، وقت په تحقیق سره نزله پخوا الله نازل کړی دی په سورت انعام کې. الله پاک چې اوس آیات ما حواله در کړه په اته شپېتم آیات کې، علیکم پر تاسې کومه خبره نازل کړې ده؟ فیل کتاب په قرآن کریم کې ان دا خبره وه، اذا سمعتم، اذا هغه وخت سمعتم چې تاسې واورئ آیات الله، آیاتونه د الله تعالی واورئ، په څه رقم یکفرو بها، یکفرو چې کفر کول کېږي بها په دوی سره، هښه پلانای ده پلانای آیات څنګه کول کېږي، هغه پلانې ملا دغسې ته یې لکه دا آیاتونه دي، دا آیاتونه دي، خو دغه د کفر په کول کېږي. ویستهزئو بها، چې استهزا او رخشن کول کېږي بها په دغه آیاتو سره چې ته دا واورې، فلا تقعدو معهم، فلا تقعدو، تاسې مکشنی معهم د دوی سره، تر څه وخته مکشنی، حتا یخوضو، حتا تر هغه وخته یخوضو چې دوی غوټه کېږي، فی حدیثین، په یو خبره کې، غیره ما سواله دغه چې دغه خبره یې پرېښول، د آیاتو استهزا او رخشن د دې انکار یې پرېښو، بارکه بیا ورتلیا کار دی وا خبره ورسره وکړه، په دغه وخت کې مه ورځه، په دغه وخت کې خدای تام سپک استعمالوي قرآن و آیاتونه و رسولو استعمال او طالب ګرځېدی سپک در استعمالوي، معنا چې ازموږ مقدسات کې کېدای شي په خبره تاسې پوهېږي. دغسې په صراحت وس وایي سم د دوی مجلسو ته ورسي، بره وایي د دا ملا او د طالب دا تقدس ور ختم کړي، تقدس دا معنی پخوا به خوله نه ور اچوله چا چې څه په کښې کې وایي، په عام علما او طالبان کې ور په کافر کېږي، ماینه په سړي تلا کېږي، دوی وایي د الکانو د مغزو څه دغه خبره وباسي. اوس ته د نوي ځوانانو ته وګوره چې هر رقم کجاوي د ملا او د طالب په باره کې ویلي، د ده د ځېنه تقدس تللی دی چې معنا ماینه نه راباندې تلا کېږي، نه کافر کېږي، بیس نه را کېږي، او حال دا چې دواړه وله بلا چې په کېږي. زموږ د جن فیصله ده چې د علما او د طلباو سره د جن په خاطر باندې بد وړل، د یوه ملا څه چې د جن په خاطر بد وړي، ماینه یې طلاقه، د طلاقه دا معنا چې دوی ماینه سره جلا سول، دی کافر شو. نو یو دای د ملا سره یې جنګ کړی، هغه ملا د ده حق غوړلی، ملا د ته شکنځل کړي، ملا د ده غیبت کړي، برای بد مې ځینې کېږي، دا خو شخصي خبره ده، یا چې د جن په خاطر یې نه یې ورسره جوړ چې اوس ورته پلانې ملا تا لیدلی دی، یا په زلامان دې لیدلی دی، یا پلانې ملا دې لیدلی دی، یا نو په څه شکنځل ورته کوې، ستا حق یې خوړلی دی، ستا جایداد یې لاندې کړی دی، دا شکنځل څه معنا لري چې ورته چغېدلی د جازه لیدلی دی نه دی، د څه شي مولوي ډېزل دا څه شي دی، خدا دلته هغه باطنی خوب اسنی بل رقم ارمان نشي پکښه چې راسه دغه اوس ورته چې ته ماته په ټول حیات ته لیدلې او سره کښلسته ته دغه خبره ورې دی نو دا جاهلانه ده دغه ځای څخه د احکام پر کې نو هغه حکم د شریعت هغه دی چې دی ماینا پر لجلاس ول چې پر لجلاس ول نو الله پاک وي ورلره ورځم دی خو دغه شی دی تیس آیات متوجه است الله دا خو می په خوالا نازل کړی دی په قران کریم کې هغه مضمون د اوغ آتش به تم آیات ال عام دلته د راپورته کې فجاز کې چې په مکه کې لازم نه منع وي په مدینه کې خو به خې منع چې نه بور سره کې نه څو ان دا حکم نازل کړی او اذا هغه وخت سمعتم چې تیس واوري آیات الله آیاتنا د الله تعالی یکفر څنګه واوري یکفر چې هغه دی کوپر کول کیږي به په دې سره چې پلانې هغه دی ګړ دی د خدای د آیاتو توهین کوي نو ويستهزئ او رخشن الكيجي بها فدا آيات وسر فلا تقعدوا باتسمك شني معهم د ديسر نو بده مجلس يا ولا ارسك بكشي ودا خبره شروع كره كه خبر وي چادي دا خبر كي ورتما تر څه وخت حتی تر هغه وخت یې خوغ دو چې دی خوغ کی خوغ مار چې دی بیرته اخته کیږي او ته کیږي په حدیث په یو خبره کې غیر هی ما سواله دغه خبره څخه چې د جن استهزاء پرې شو بل مجلس یې شروع کی برابر څه خپل کار ځنی انجام نو کته وا چې واسم نو بارت سره کیږي الله هو مبارك حكم زدر شيما انكم اذا مثلهم تاوز موليسا فتوى هذا كذا ده مكي فتوى هذا الله عز وجل حكم بركي انكم او كذا ده بنجابيان ده وس القران قال بر بنجابيان تاواني كذا القران حكم الى كذا ده بنجاب زمان وس سوا با قران خو شديد النبي عليه السلام سرا غلي دي زد القران حكم بيان و متداخل بركي استاكم زي خوجي وناري جيروا نو انكم بشك تسي اذا بدا وقت مثلهم بمثال دي نخبر دي پر کم گرج کو سر راجس ولي بلا مثلهم نو پر اغه صورت باندې بنادي شته د خبر تور زيد ني اوري پر راجي ام يا بر بیا زور تفصيل دي خبر تور لر کوم ان الله جامع المنافقين والكافرين دلته یو بل خبر په دي ايات کې وس په دشي د زيب شراوان بد د ايات پاي چه شزه ده کافر سره نکشه نما چه ده استهزا کی پا کپر پا آیاتو کپر کی استهزا پا کی زده منافق سره کشم ده لاخو کافر را تایاد کی علاوه منافق و کافر بیا سره ورون اگه دوار و زاید و جخ دیده منافق سره من نسک چه نسته لی فدا غزایی که چه کافر و منافق دوار علا پر لجوره کی چه حکم ام پر لجوره دیده سنیج ده چه حکم تتو گره چه علا خونو کافرانی ده ولی چه ده کافرانو سره مکشن علاوه ده دوار ده یو اس غرونه جی سره یو شیدی ده دوار سره بنکشنی ان الله بشک الا پاک جامع را جمع کون کی دی المنافقین ده منافقانو والکافرین او ده کافرانو چیر جمع کی سره پی جهنم په دوزخ کی جمع گرد نو چالا وای زه په دوزخ کی سره جمع کوم وجه سره جمع کوم تو خمه یو دی د سیمو تو خمه ده کوپر دی نو چې تو خمه ده کوپر دی لکه د کافر د ناس څخه چې را منع شي مؤمنه د چا د ناس کې منع دی منافق د ناس څخه ام منع کده اسمه په خبره تش پوی شي د دغه آیات کریمه مضمون چې دا اوس موږ وای دا چی شو کړ دا دا چې کفارو د آیاتو استهزاء کول مؤمن د دې د مجالسات را معنا کې لکه امر کې چې منافق یاد کې چې منافق دغه خبيست چې د کافر مجالسات یې خوښ دي نو علاوه چې د مجالسات چې د کافر سره کې د منافق غي چې د ظاهر اسلام ماجش کار کړو ل علاوه ما په قران کې د روښه چې د بد کار کې غلط کار کې نو مؤمن ته چې د ایمان دعوه کوي ته خو به کې لا منع کړې په مجنه کې امځنه منع دغه مدني آیات دا اوس چې موږ وایو مګر وه حواله پر چا ورک پر وغه مکه آیات چې د هغه وخت له هغه بر ماده کې شپه نه عام کې تشبیه تم آیاتي بلکې څوک دا خبر کې چې د منافقانو سره بنو کښنه مده خو نه دی ظاهر منس کې ماجه ته راځي علاوه د سر ام کښنه دی د کافر خو مار سره یو شی جدوړ زه دوه ځخته بیا م نو چې دغه د ناس څخه منع دی هغه څخه منع پر دغه ځای خبره ده چې انکم اذن مثلهم چې علاوه کور سره کښنه استاست او دی د آیاتو بد بیانول سپکاوی کوي نو ته دې پر کم دا په کم صورت کې چې دی د هغه سره هغه راضي په دې خبرو باندې پنځه قسمه تفسیر راوړي دي چې د کافر سره ناست نو پر پنځه رقمه باندې ده چې دغه وخت کې چې د آیاتو استهزاء کوي احانت کوي تور لري ورځي کله رضا په خاطر و چې تم پر راضي و چې ځنه کوم په ماده غیر خو نه زما پلار ته ښکنځل کړي نه زما مور ته کړي نه ماته ما نه راځي کړي ده نه مور خو آیاتو ته به ښکنځل کې زما په آیاتو خو ملایان ته به کې زما په ملایان خو ماجد ته به کې زما په ماجد دغه چې مونږ کوي الله وینو اذن مثله نو د دغه پر کمی چې د دغه خبر راځي ورسره اوري ستاو د دغه پاتنسته علاقه بل دغه نه ځواب کې دا حکم پر اخ تقدیر باندې دی چې د دغه کوپریات اوري ورسره ناس چې خپل بندر دی ورسره تازه دوهم بیا ده دی چې ته خو د دغه کوپریات اوري مګر ته خپل بدوالې ښکار کوي چې زما د خبرې نه خوښ زما د مخه بدانه دا خپل هغه کراحت د دې خبرو څه چې دا کاپیرې کوي یا دا منافق کوي تا ښکاره کړه او ته ورلره ورځې ګوره ناراضه یې هغه خپله ناراضي ښکاره کوي بیا هم ورځې پر دې سربېره نو بیا کاپیر نه یې فاسق په دا نو بیا سړی فاسق سو غټ ګناهکار سو د دېنه نه وځي د دېنه کوم وخت وتی چې په رضا وو زما په خبره پوهېږي دی د کپریات وایي د جن استهزا او اهانت کوي د اهلی علم اهانت استهزا کوي ته چې ورلره ورځې په راضي خو نه یې خپله ناراضي ښکاره کوي چې دا خبرې زما نه دي خو چې دا زما د عقیدې خلاف دي مګر بیا هم چې ورځې ورسره کښې نه علاوه پاسقې مه ورځه ولې ورځې د مجالسات یې منع دي درېیم سراکیت دا دی چې دی خو په دغه شي کې اخته دی هغه د کپریات یې در خوله راوځي باده یې یم د آیاتو په باره کې هم یا په نورو مقدساتو کې هم دا کوي په دغه وخت کې نو بیا ستا ضرورت دی مجبور ہے کار دی وسره باندې براو د ازما کار وس عاجل دی زور لر روزم دی کوپریات و اشی چې خو سم نه خوښ کوم نه په ناراضم مگر مجبوریت می دی دلته چې ورځه مباح کار دی دا پروا نه لري دا څو حالت اس ودرې ک پرازی وی قلبن کافر کی جو ورسره ک پرازی نه وی اظهار دی دغه کاو چې زو لا ک راځین کار ام نه لري ضرورت نه لري ورځه نو بیا فاسق شوی ک دې کار درلو دی مجبورې به خپل مجبورې په مخه خصې بیا مباح دی پروا نه لري دا درې صورت سررم صورت بیا دادی بارا و دای کوپریات بادی ا دې د خپل را باسي زوی مړی زه په پیاژ مچ د غلط خبر کی مگر زه د جن دعوت ولر کوم چې راځه ماجه تر منځ کې کلمه وای درځه چې ایمان در وشه په دې صورت کې بیا د عبادت تی بیا ثواب لري نو نو که څوک دغه سی غلط په مجلسو ته پنیته دعوت ولر ورني د دا ورتګ بار حساب مگر دعوت چې الته وکنو هغه د جن لاره جوړته بیان کې د ایت سره رم صورت پنځم صورت بیا دادی اغترار دی اغترار مجبوریت ته ویل کیږي مجبوریت به څه معنی هغه کار والا نه دی دا دا رقم دی دا د مساتور مجاهد دی طالب دی ملادی کفار پلانډ کی برای یو بنجی کی الته لا سن ور تړلی دی یا په کوټه په سکول کې د تحقیق ته چر اغواړي ته سينو بیا دا خبري او لري چې کوم چا سره تحقیق کی اول دا واره به دا خبري در خلور تر او بس یو مولوی صاحب دی وسنو رای لکړی دی بنجی ودی چې وار وار وار واست برای ما ته اول دا واره برال تم ځان ته شیخ تفسیر واستا په قران شریف نعوذ بالله نعوذ بالله ستا په رسول ثاني ولا ولا داشکن زر لا تشرو وس دا مختار دی خدای دلته بنجی دی تړلې د نو دې صورت وای د دغه سړي د پاره چې مختار دی د معذور دی دی دی بیا ګناکار نه دی نو په څو صورت کې دی د ګناه خلاصي جو په درې صورت کې یو هغه دی چې مجبوریت دی کار ور اخست دی دورې هغه کوپریات وای دی پر راضی نه دی خو خپل کار تر سره کې مباح دی په دې صورت کې بل د دې دعوت تبلیغ په مخ ور اخست دی ورځي وای دا جن ورسوم ورشای مې کو ګونی خدای دې چا په اثر وکي په دې صورت کې عبادت دی تاسو ورته ګناه نه لري دریم صورت چې دی د چ په جایز صورتو کې یادو هغه دغه دی چې دی مختار دی مختار دا معنی کوپارو نیولې دی د دې د مخ کوپریات وای هیڅ واسه خوره کې نه رسیږي نو دلته کې دی اور خو پرازین نه دی او وسې ام چې رقم نه رسیږي چې دنی وزغلی ځنی و تشتیږي دلته بارچ بیا دی دی معذور دی بیا ګنا نه د پغړ او غد وسره ته خطر را کس او چې راضی ورسره کافر دی یا راضی نه دی ضرورت ام نه لري ورځي ورسره کښنه د کوپریات اور بیا نو تسق بدل کیږي دغه اذا مثلهم پر هغه وسره بنا دی چې الله پاک کل کتی ورسی انکم اذا مثلهم کور سره کښنه بیا نو په دغه وخت کې دی پر کم باندې اس هغه چې پرازی ورستاو د کوپر چې دی وکی سره یو شی د مازی وای ته پرازی وای نه فقط د کول خلی او د خلاصي خلی پات دی ته مازی خلی نه خلاصې په ځل کې جا دغه خوښه ده د خلی خلاصې کړه د برن بیا سره یو شی است پس دا یو آیات لا چې دی هغه په دغه باره کې پات دی نو بره ورګیږي بیا د خیر سره کچې ژوند کې باقی وو به وای واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.